σκαλές σου στάξαν μέλι στην καρδιά. Ποιος καλός Θεός έκανε άνθρωπο σωστό? Να το μπροσκυνώ που έχω τέτοιο θησαυρό. Τίποτα δεν με νοιάζει τώρα, αχ τίποτα. Τι θες που έβαλες φωτιά στο χτες? Για να στένομαι όταν σε αγαπώ μου λες. Τίποτα δεν με νοιάζει τώρα, αχ τίποτα. Έχω του έρωτα τα δώρα, τα πιο πολλά. Τίποτα δεν με νοιάζει τώρα, αχ τίποτα. Εσένα κι όλα τα έχω, να σε καλά. Τίποτα δεν με νοιάζει τώρα, αχ τίποτα. Τώρα, αχ τι.